Yomon niyat bilan hech dil murodiga yetmagan. Atrofingga qara o'yla, bo'lsa qil fikr qil. Dard kelganda sabr qil, baxt kelganda shukr qil. Qizg'in bozordan faqat shodlik tanishma. Umr sinov yo'li bilsang bu yo'llarda adashma. Dard kelganda sabr qil, baxt kelganda shukr qil. Dard kelganda sabr qil, baxt kelganda shukr qil. Davlat ko'rsang havolanma, nafs to'riga bog'lanma. Harom hech vaqt bermas orom, harom yo'lga chog'lanma. Pushaymondan yomoni yo'q, o'z yog'ingga dog'lanma. Dard kelganda sabr qil, baxt kelganda shukr qil. Dod desang ham, voy desang ham taqdirdagi bo'ladi. Faqat Xudo deganlarga omad qushi qo'nadi. O'tkinchi bu